Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Kampagnesporet, og vi, det er altså Mads Fuglede og mig, David Trads, værteren her på Kampagnesporet. Vi startede med den her melodi, Mads, Low Rider. Fortæl lige, hvorfor vi skulle høre den. Jamen, det er jo ikke en sang, jeg har valgt, fordi der er nogen, der har brugt den som en kampagnesang endnu. Det er der desværre ingen, der har fået den gode idé. Jeg har lidt valgt den, fordi den understreger det, man inden for musikvidenskaben kalder Fugledes teorem, nemlig at al musik, der indeholder meget koklokke, bliver bedre. Der findes simpelthen ikke numre med meget koklokke i, som er dårlige. Det er ikke lykkedes nogen at påvise, at der findes sådan et nummer. Men det er ikke kun derfor. En lowrider er noget, der er en del af amerikansk kultur, der kommer fra Chicanos, altså mexikaner eller latinokulturen i USA. Det findes også før dem, men det er især dem, der promoverer den. Og det, de gør, det er, at de tager især amerikanske flyder og kæmpe biler, og så sænker de dem sådan, at de kun lige er en centimeter eller to over asfalten, og så kører de, i gamle dage kørte de op og ned ad Whittier Avenue i Los Angeles, så kører de op og ned ad gaden og markerer med i utrolig langsom tempo, så markerer de sådan, at det er her, de bor. Og så bliver der spillet musik ud af dem, og så har de udskiftet systemerne i ophænget på bilen, sådan man har sådan noget hydraulik, der gør, at bilerne kan hoppe meget voldsomt op og ned ad gaden. Og hvis man nogensinde har set det, så er det meget, meget imponerende. Og i går, der kørte der simpelthen en lowrider igennem det republikanske konvent og markerede sit territorium, selvom det var Trump-territorium. Og det var Ted Cruz, ja, fordi, der var lowriders. Fordi Ted Cruz, som vi lige skal huske på, var den, der var tættest på at kunne blive det republikanernes præsidentkandidat. Han blev selvfølgelig klart slået af Donald Trump, men han var den, der var til sidst den eneste, der kæmpede imod ham for alvor, i hvert fald havde en chance. Han skulle så tale i går, han fik ordet, og normal logik er selvfølgelig, at taler du ved sådan et konvent, så er du oppe for at hylde den person, der skal kores som præsident. Ja, men kampen er ikke slut. Ted Cruz valgte ikke at give sin støtte til Donald Trump, og selvom han jo ikke gik ud og sagde, at han var imod Donald Trump, det var jo sådan en tale, der sådan handlede om, hvorfor man skulle være republikaner, og især handlede om, hvorfor Ted Cruz var et godt og stærkt politisk brand, så begynder folk, da de går op for dem, især New York-delegationen, som er en af de større, og den mest pro-Trump-delegation, der er, det er sønnen, der er leder af den, Donald Trump Jr., da det går op for dem, at Cruz ikke har tænkt sig at endorse, som det hedder, Donald Trump, så begynder de at buge, og de buer, og de buer, og de buer. Sidst bliver han buet ned fra scenen, og Ted Cruz er jo den her, skal vi sige, vi har jo alle sammen den der ven, der altid siger det modsatte. Altså den ven, der ikke har en politisk holdning rigtig, men så hvis man siger A, så siger han B, og som altid er, synes, at det er en pligt at være i den modsatte grøft og skyde tilbage på en, uanset hvad det gældende synspunkt er. Og Ted Cruz, han elsker, når folk hader ham. Og han stod der og nød at være den, der lavede ballade på det republikanske konvent. Og det, vi lige skal huske om Ted Cruz, det er, at han er en mester i debat i egentlig forstand, fordi han i sin tid, da han var universitetsstuderende, var en af dem, der vandt de såkaldte debatkonkurrencer, som er meget store på de finere og også de mindre amerikanske universiteter. En blændende taler, en dygtig taler, en fantastisk debattør. Det er ikke dermed sagt, at jeg holder med hans holdninger, men han er en blændende debattør. Jeg vil lige spørge dig, en af vores to gæster i dag, Christian Mongård, filmanmelder, mangeårig filmanmelder på Information. Når du ser sådan et konvent som de republikanske i de her dage på fjernsynet, ser du så i virkeligheden et iscenesat show, der lige så godt kunne være en film, eller ser du en politisk begivenhed? Jeg synes, det er svært at se det som noget virkeligt i hvert fald, fordi det virker så iscenesat det hele, og det er det jo også et langt stykke af vejen. Altså, det skulle da ikke undre mig, om der også er dramaturer og manuskriptforfattere og alt den slags, altså ud over de sædvanlige folk, der nu arbejder bag kulisserne på de her konventer og i det hele taget politiske valgkampagner og sådan noget. Det skulle da ikke undre mig, at der er nogen manuskriptforfattere og dramaturer og den slags instruktører nærmest tilknyttet, som på en eller anden måde er med til at iscenesætte alt det her. Altså, når Cruise kommer med en lowrider netop og iscenesætter sig selv som en modstander eller som en, der ligesom, nu pisser jeg lige mit territorium af her, og så er jeg i øvrigt ellers i opposition til alt, hvad der foregår. Det er jo noget, de har tænkt over et stykke tid, skulle man næsten formode, ikke? Og så nogle gange, så er virkeligheden altså også bare bedre end film. Altså, hvis der var nogen, der har fundet på det her med film, altså også hvis der var nogen, der har fundet på Trump på film, så ville man have tænkt, det var sgu lige, det er sgu for pjattet, det der. Det er for åndssvagt. Senere i udsendelsen, der skal vi tale meget mere med Christian Mongård om amerikanske film, hvor den amerikanske præsident sådan indtager en hovedrolle i reglen som en helt, eller som en helt usædvanlig dygtig begavelse, eller en helt vild, kynisk, korrumperet person. Det skal vi tale meget mere om senere i udsendelsen. Jeg vil også lige introducere vores anden gæst i dag, Paula Roshan, journalist med speciale blandt andet i Tyrkiet, fordi vi skal tale om situationen, der foregår i Tyrkiet lige nu, også i forhold til Amerika. Men lige til at starte med, Paula, når du ser sådan et show som det her, så ser du vel også et politisk show, som er helt anderledes end noget, man ser i andre lande? Det må man sige. Altså især hvis man tager Danmark som form for sammenligningsgrundlag, altså det virker som fest uden lige, og meget langt fra sådan en kølig skandinavisk afdæmpet tilgang til politik. Som seer og med ikke nær så meget viden som de her, så ja, jeg har en fest, og jeg er godt underholdt. Du har en fest, Mads Fugle, du har vel også en fest, fordi du er så et mærkeligt menneske, der hver eneste nat i løbet af den her konventperiode sidder oppe hele natten og ser CNN. Ja, jeg ser samtlige taler og skal have det hele med. Jeg prøvede en af nætterne, da klokken blev hen 4-5, og man nåede ud i de lidt sådan tynde øl på talerrækken, så tænkte jeg, nu går jeg simpelthen i seng. Og det var et projekt, der ikke kunne lade sig gøre. Jeg blev nødt til at gå tilbage og se det igen. Det ligger i min DNA. Jeg skal se det, ellers så... Så hvis jeg nogle gange siger noget lidt mærkeligt, så er det simpelthen, fordi jeg er lidt overtræt. Ja, altså i de her dage, jeg siger lidt mærkeligt, så er det, fordi du er overtræt. I al almindelighed kan vi ikke bruge den undskyldning. Nu skal du høre, jeg boede jo, som jeg har sagt et par gange, i det her program i USA i Michigan i midten af 80'erne, hvor jeg gik på en high school. Der var jeg bryder på brydeholdet i en lavere vægtklasse, end jeg er i dag, kan jeg allerede nu afsløre. Men og nu er træner... du bryder for de kulturradikale. Det er rigtigt. Men dengang, der havde jeg en træner i brydning, der hed Tom Hooker. Og Tom Hooker, han er i dag medlem af det lokale parlament i Michigan, og ikke bare er han medlem af det lokale parlament i Michigan, han er det mest konservative medlem i parlamentet overhovedet, og så kæmpede han, var den, der sådan prøvede på at få Ted Cruz, som vi talte om lige før, valgt under primærvalget i Michigan. Jeg talte med ham i går aftes i telefon, hvor han altså var til stede i parlamentet i Lansing i Michigan, og så startede jeg med at spørge ham om, hvordan han nu bakkede op om Donald Trump nu, hvor han så godt kunne lide Ted Cruz tidligere. Prøv at høre Toms svar her. You know, I've looked at Donald Trump as far as his pro-life, his pro-traditional family values, the fact that he opposes immigration from unvetted Islamic countries and also supports deportation of criminal illegals and just protecting us from, you know, terrorism because, you know, safety is obviously worldwide a problem and, you know, we want to keep America as safe as much as possible. And I think the biggest reason is because I don't believe that Hillary Clinton is any of those areas going to be helpful to our country. So in many ways, what you are saying right now is that you are reluctantly supporting Donald Trump, but most of all because you don't want Hillary Clinton to be president. Well, that is the truth. That is the truth. You know, Donald's got kind of a freewheeling style and definitely has some personal history that's not stellar. But when you make a comparison to Hillary Clinton, there's really no comparison. And now, of course, I know that you will take it as a compliment that I mentioned that you are among the most conservative politicians in Michigan and in the U.S. altogether. What do you think of the fact that he has been married three times, that he has lived a life that's not exactly what you would call a normal family life? Well, that's, you know, one of the mentions that I made about his personal history. It doesn't line up with my strong religious beliefs, my strong conservative beliefs, and as I say, traditional family beliefs. And it's very difficult when, you know, his wife has had some interesting things, and to have a first lady that's posed in kind of questionable situations, it is a very difficult thing. And I know a lot of Christian conservatives that I know that will probably not be voting or will vote for a third party candidate rather than vote for either Trump or Hillary. Det er et rigtig spændende interview, det her. Det understreger jo det her med, at Donald Trump har været ude at sige, at han vil totally win med evangelicals. Og det kan vi jo høre her, at Trump får det jo lidt svært med de mere religiøse dele af det republikanske parti. De havde nok håbet, at det var blevet en anden kandidat end Trump. Men jeg tror ikke, at Trump... Altså, han ved godt, at hvis han kan få de her vælgere ned og stemme, så er vejen over til Hillary Clinton, den er simpelthen for lang. Selvom hun faktisk, sjovt nok, er et af de mest religiøse mennesker, der findes i amerikansk politik. Det er sådan en hemmelighed, der er ikke ret mange, der ved. Jeg er ikke engang sikker på, at Tom Hooker, altså den republikanske konservative fra Michigan, er enig med dig i, at hun er meget kristen. For prøv lige at høre, hvad han har at sige om Hillary Clinton, der jo øvrigt under mødet i Cleveland er blevet angrebet fra højre og venstre og krævet sat i fængsel, og hvad ved jeg. Prøv at høre, hvad denne i den sammenhæng afbalancerede Tom Hooker siger om Hillary Clinton her. And so if Hillary Clinton wins that presidency, she's going to not only continue what I consider the failed policies of Barack Obama, but will probably even go further in things that I'm opposed to. And what is it that you are most strongly opposed to when it comes to Hillary Clinton? Well, there are so many things that would be difficult to outline them, but obviously her pushing forward with a very liberal agenda, the healthcare policies that she supports, the immigration policies that she would support, pro-choice, abortion-minded, pushing the idea of gay marriage and things that are really difficult for me to support. Ja, Mads Fuglede, altså som Tom Hooker siger her, det er virkelig svært for mig at støtte alle de der ting med fri abort og gay marriage, altså homoseksuelt, der må lov til at gifte sig. Det er vel en enorm stærk kraft på den amerikanske republikanske højrefløj. Ja, men han repræsenterer også den yderste del af fløjen, når man taler det ind i den her kontekst, så har han også bevæget sig derud, hvor man kan sige, at det er ikke der, de fleste faktisk er. Der er, når man ser på målinger blandt også republikanere, og så tester sådan et synspunkt som eksempelvis det Hillary Clinton har haft, som jo også altid har sloges netop på grund af det religiøse med abortspørgsmålet. Hun kom så til den position, hvor hun sagde, at der skal være... abort skal være lovligt, men der skal være færre af dem. Det var sådan hendes måde sådan at få cirklens kvadratur til at gå op, når hun skulle få de her ting til at hænge sammen. Og det er nok også der, hvor man tit lander, selv blandt de religiøse. Abortspørgsmålet er trods alt et, hvor mere end nu er det omkring 65% af amerikanerne, der mener, der skal være... at det skal være muligt for kvinder at få abort i USA, og det betyder, at selv ude i det her segment, der er det ikke sådan en ren vindersag længere. Lad mig lige tage et sidste lille klip med Tom Hooker, som jeg altså nævnte, var min brydetræner i sin tid. Derfor stillede jeg ham faktisk et spørgsmål, fordi dengang jeg boede i USA dengang, der havde vi jo rigtig brydning, det var det, jeg gik til, og så har man det såkaldte showbrydning eller pro-wrestling, og så spørger jeg ham faktisk om, synes du, at Donald Trump i virkeligheden er en slags pro-wrestling i brydekulturen modsat de rigtige bryder? Prøv at høre, hvad han siger om Trump her til sidst. Certainly more of an entertainment aspect to, you know, a lot of what he's done in the past. You know, I'm hopeful that he'll surround himself with wise counselors and wise advisors that will, you know, kind of control some of that that freewheeling style that he has. Ja, Mads, han håber, at han vil omgive sig med wise advisors, kloge rådgiver, hvis han bliver præsident. Man hører igen og igen fra republikanere, der prøver at klatre ombord på Trump-toget, at de har sådan et nært ønske om, at der er nogen, der kan, skal vi sige, tæmme Trump. At der er nogen, der kan få ham gjort så velfriseret, at de kan leve med ham. En eller anden, der kan få ham gjort til en politiker, som ikke er den, han er i dag, men har sådan nært et ønske om, at han kan transformere sig selv til en, man kan leve med hos sådan, skal vi sige, den pæne del af det republikanske parti. Og det, han siger i interviewet, som vi ikke har med her, men som han fortæller mig bagefter, det er, at han i hvert fald synes, at udnævnelsen af Mike Pence, Indianas guvernør, som vicepræsidentkandidat, er et skridt i den rigtige retning. Og han talte jo i går. Ja, det gjorde han. Om han er jo en, som er en, man holder meget af på den kristne fløj i det republikanske parti. Mike Pence har jo er simpelthen en del af den bevægelse og siger alle de rigtige ting. Altså, det kan godt være, det lyder underligt for os, når Mike Pence siger, at hvis han var til en fest uden sin kone, så ville han ikke røre alkohol, fordi at så kan alt jo ske, at vi ved, at djævlen optræder i alkoholen og så videre. Og det er sådan noget, man elsker at høre derude på den der fløj, og hvor man siger, resten af USA og andre, der hører det, tænker, at det er nok sådan lige, han har en anden festkultur, end så mange andre har, og så videre, men han taler ind i det her segment. Og han talte en fin tale i går. Ja, talen var jo rigtig god, men det stod i skyggen af, at man skulle på en eller anden måde rydde op efter og cruise, og det vil sige, at uanset hvad, alt det rigtige, der er sket, set med Trumps øjne på konventet i går, så kommer det hele til at handle om cruise, der jo møder op og skaber ballade til festen. Lad os lige her i slutningen af vores aktuelle afdeling her, Mads, lige se på meningsmålingen, for lang tid siden vi har talt om dem endnu. Hillary har hele tiden ført ret meget. Hvordan er status lige nu? Jamen, status er, at konventet er med til at give Trump, ser det ud til, et løft, der gør, at nu fører hun kun med sådan en 3% i sådan gennemsnit af de målinger, der er, og tidligere var hun op på et større forspring. Jeg tror så, man må sige, og det tror jeg er noget, der er meget vigtigt for Trump-kampagnen, men man skal jo bare huske, at det er forventeligt, at man får et løft, når man har et konvent og har så meget taletid, som et konvent giver en, og at noget af det løft, man får, jo helt naturligt bliver nulstillet, når det andet parti har sit konvent, og sikkert også er i stand til at levere sådan et overbevisende budskab for mange vælgere. Og Mads, i nat, dansk tid, der går The Donald så selv på talerstolen for at holde sin stor. Hvornår er det, vi skal sætte vores ur til, hvis vi skal se den tale sådan cirka? Jamen, det er jo det er primetime i amerikansk tid, så hvad er det dansk tid? Så er det 2-3 tider om dagen. 2-3 deromkring, ja. Ja. Den vil dukke op. Og det er jo en tale, som mange ser frem til med meget stor spænding. Donald Trump er ikke en, der bruger teleprompter og manuskript, når han taler. Og han er bedst, når han bare stiller sig op og så åbner for posen, ja. og taler sådan om det der hint. Men det passer ikke rigtigt til det format, som et konvent er. Og hvis han gør det, og der er rigtig mange, der frygter, at han begynder på det, fordi vi har oplevet nogle gange, hvor han er blevet udstyret med en tale, blevet udstyret med teleprompter, man kan se, at han står og læser op af dem, og så på et eller andet tidspunkt, så får han en eller anden idé, og så kører han ud af en tangent, smider alle papirer og taler, og mange republikanere frygter, at Donald Trump vil lave et tilbagefald til sin tidligere måde at føre kampagne på, fordi det jo har virket for ham, dermed måske vil komme til at fremstille sig selv som måske for rablende til et mainstream publikum. Men nu må vi se det. Jeg ser meget, meget frem til det. Det gør jeg også. Det bliver en fantastisk tale at se. Det bliver Donald Trump for fuld udblæsning på en eller anden måde. Det er det eneste, vi kan sige på nuværende tidspunkt. Vi skifter emne nu til noget mere principielt, nemlig udenrigspolitik. Som alle jo ved, har der været en voldsom situation i Tyrkiet i løbet af de seneste dage siden et fejlslag, en kupforsøg i weekenden mod præsident Erdogan. Og det er derfor, vi har Pola Roshan med os her i dag. USA og Tyrkiet har jo et særligt forhold, i virkeligheden ret tæt forhold. Prøv at beskrive det, Pole. Jamen altså, igennem årtier har det jo været enormt tæt, og ikke bare sådan, fordi de er strategiske partnere, som man siger, men altså fra både fra amerikansk side og fra tyrkisk side, mest fra amerikansk, har man altså også understreget, at det her er også et åndsfællesskab. Det her det er den eneste demokrati, eller i hvert fald et af to demokratier i Mellemøsten. Det er et vigtigt land for os, USA henvendt til Tyrkiet, og det er altså et partnerskab, som man har været meget omhyggelig med. Altså, omgangen med hinanden har været meget omhyggelig. Mest synligt, synes jeg, ved amerikanske regeringer gennem tiden, som har gået på listetager i omgangen med Tyrkiet, på trods af omvæltninger, på trods af en gang med en meget, meget skarpe udfald mod amerikanerne i Tyrkiet, en anti-amerikanisme, som ligger som stor faktor i tyrkisk politisk kultur. Hvordan håndterer en tyrkisk regering det faktum, at man er jo allieret via NATO med USA, men der er en stærk anti-amerikanisme i det tyrkiske samfund? Det, der er mest tydeligt ved den nuværende regering, ved det islamisk konservative parti AKP ved magten og Erdogan, præsident Erdogan, det er egentlig, at relationen til USA mere er blevet en fornuftsrelation. Det er forhold til USA, som vi har brug for, fordi at det er verdens eneste bestående supermagt med supermagtens beføjelser. Så man har haft et stort behov fra tyrkisk side at distancere sig lidt fra det hele det der værdifællesskabet og åndsfællesskabet, fordi at præsident Erdogan og de islamisk konservative parti har altså et bagland, som næres ved det er rettroende muslimer, som igennem årtier har betragtet USA som værende en kupmager rundt omkring i verden, en supermagt, som egentlig i bund og grund ikke vil Tyrkiet det godt, så det er også et forhold, som de ligesom skal være på mærkerne omkring. De tyrkiske medier, som du undskylder, Mads. Er det ikke også noget, der bliver understreget af invasionen i 2003 af Irak, fordi fra tyrkisk centraladministrations side, så er det, at man, skal vi sige, løser op på kontrollen med de kurdiske områder derigennem, vel noget, der på en eller anden façon bare irriterer tyrkerne, eller har jeg misforstået det? Nej, på sin vis korrekt. 2003-invasionen i Irak var simpelthen et mareridtscenarie for Tyrkiet, og Tyrkiet og det tyrkiske parlament endte jo også med at afvise den amerikanske begæring om at få lov til at bruge tyrkisk luftbase og tyrkisk territorie for at få den her nordlige flanke ind i Irak. Det gav man afslag på, og det allerede der i 2003, altså AKP-regeringen var kun et år gammel, allerede der, så var det altså, gav det anledning til massive spændinger i relationen. Det var en rigtig dårlig start for både for AKP-regeringen og også for den dengang relativt nyvalgte George W. Bush i Washington. Så på sin vis var det også et geostrategisk set mareridtscenarie. Forestil jer, din tætte strategiske partner går ind og invaderer et muslimsk broderland, for det første. For det andet er nært allieret med de irakiske kurder, som altså er noget nær fanden selv her på jorden, hvis man spørger det tyrkiske sikkerhedsapparat i Ankara. Og Gud hjælp med, hjælper de irakiske kurder til et meget omfattende selvstyre. Så på den måde var nullerne altså en prøvelse for det tyrkiske amerikanske forhold. Når du følger i de her dage de tyrkiske medier, så er der vel også en grad af, at de på en eller anden måde skal håndtere, hvad siger USA til det, der foregår lige nu? Hvad siger John Kerry, den amerikanske udenrigsminister? Hvad siger måske Hillary Clinton? Hvad siger måske Donald Trump? Hvordan agerer USA nu i sådan en transitionsperiode, de er midt i forhold til Tyrkiet? Hvad siger man der? Fra tyrkisk side følger man lige så tæt reaktionerne fra Washington, som jeg er sikker på, for man fra Washingtons side følger situationen i Tyrkiet time for time. Fordi at man i ganske utvetydige vendinger fra tyrkisk side har sagt, for det første, vi vil gerne have udleveret bagmanden bag det her kupforsøg. For det andet, så ønsker vi 100% opbakning til den politisk valgte ledelse, som vi har i dag. Og alt det her, alle de her spændinger, taler altså ind i en kort årrække af eskalerende spændinger mellem USA og Tyrkiet. Forholdet er rigtig dårligt. Det startede ellers godt med præsident Obama, som udnævnte præsident Erdogan, som var en af sine fem bedste venner internationalt. En massiv omfavnelse af en, også dengang relativt kontroversiel tyrkisk præsident. Men siden da er det simpelthen gået ned ad bakke, og det kan være, at vi kommer ind på det. Og noget, jeg har blivet mærke i debatten omkring kuppet mod Erdogan, det er, at det ofte bliver fremstillet som om, at amerikanerne var meget tøvende, eller havde sådan en lidt, skal vi sige, velafbalanceret holdning til det, at der nu var et kup under opsejling i Tyrkiet, og det bliver flere steder læst om, at amerikanerne egentlig gerne ville af med ham. Tror du, der er noget om det? Altså, det er jo kun gissninger, men vi kan i hvert fald notere os, at præsident Obama, der gik vist ikke mange timer før, at der kom et telefonopkald fra Washington til Ankara. Og det er vel at mærke en præsident Obama, som i en årrække har forsøgt at undgå enhver kontakt med Erdogan, fordi han har ville holde ham på pinebænken. Erdogan er ikke særlig velanset i Washington. Telefonopkaldet og støtten til præsident Erdogan AKP faldt relativt hurtigt, og det var vigtigt set fra tyrkisk side, ellers så havde der været ballade. Men til gengæld, den her ret relativt hurtige omfavnelse eller støtte opbakning bag Ankara, har ikke stoppet eller været bremset den her meget udtalte USA-modstand eller USA-skepsis. Vi har set en tyrkisk beskæftigelsesminister oven i købet sige, at USA står altså bag det her. Punktum. Altså, det er relativt hårde beskyldninger, som John Kerry også var ude at sige, det her. Det tager vi altså alvorligt, og der er ikke noget om snakken. AKP-venlige chefredaktører, som så sent som her til morgen, skriver, at USA står bag kupforsøget. Så på den måde er der altså et massivt bagland, som Tyrkiet, den tyrkiske regering, heller ikke kan sidde overhørig. Men, og så har man jo hele sagen om, at Tyrkiet kræver at få lederne af Gülen-bevægelsen udleveret fra Pennsylvania, og Kerry har været ude at sige, at de må indlevere en udleveringsaftale eller en udleveringsbegæring, fordi vi har jo en udleveringsaftale, og så må vi jo se, om vi synes, der er et juridisk belæg for at leve op til den. Men alt det er vel småtterier, når man kigger på det store, der er på spil, og det er vel, at amerikanerne godt ved, at der er ingen permanent løsning på, eller udsigt til nogen ordentlig løsning på især den syriske borgerkrig, hvis man ikke har et velfungerende forhold til en tyrkisk centraladministration. Ganske rigtigt. Det her er ekstraordinære tider. Det er en ekstraordinær hændelse, men i særdeles ekstraordinære tider regionalt, om jeg så må sige. Man har hårdt brug for tyrkerne. Det er også derfor, at Washington befinder sig i et dilemma. Altså, der er det politiske hensyn, siger, jamen i bedste af alle verdener, hvis amerikanerne vælger at se fuldstændig stort på der på retsstatsprincipper og alt, hvad det hedder, de politiske instansers uafhængighed af hinanden osv., og bare udlevere Jylland, jamen det er et best case scenario, hvis man ser fra tyrkisk side. Men amerikanerne ved vi har over flere gange sagt til tyrkerne, vi har modtaget jeres kritik. Det er først nu i øvrigt, at en udleveringsbegæring er faldet. Det er første gang, på trods af flere års kritik. Amerikanerne har gentagne gange sagt til den tyrkiske ledelse, for det før vores egen efterforskning har ikke vist, at der skulle foreligge noget kriminelt forhold. Jyllandbevægelsen har simpelthen ikke foretaget sig noget kriminelt. Så vi ser meget frem til jeres dokumentation, og så tager vi den derfra. Det er i hvert fald meldingen hed til. Lad os lige her mod slutningen se på Amerikas forhold til Tyrkiet på den helt overordnede bane. Fordi hvis man nu ser på det, Mads, så er det sådan, at europæerne går meget op i, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, fordi de ikke overholder alle demokratiske spilleregler. Hvorimod amerikanerne jo villigt tog Tyrkiet med ind i NATO næsten fra starten, og ofte har sagt, at det kunne være en god idé, at Tyrkiet på en eller anden måde kom ind i EU, mens Europa har været nølende. Og det er jo den der gamle talemåde helt tilbage fra, jeg tror det var Franklin Delano Roosevelt, der sagde om diktatoren i Nicaragua, Somoza, he might be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Altså den meget real politiske tilgang til udenrigspolitik, som vil også præge amerikanernes forhold til præsident Erdogan, om man kan lide ham eller ej. Ja, man kan i hvert fald sige, hvis man ser tilbage på sådan det historiske i det tyrkisk-amerikanske forhold, så er det jo nært forbundet med den periode, hvor USA bliver transformeret fra at være en nation, der kigger indad og kigger på sin egen verdenshalvdel, fortrinsvis til den nation, der bliver sådan et imperie på opfordring, som man tit kalder USA. Altså, da USA får Truman-doktrinen, der handler Truman-doktrinen i sin, altså hvor man inddæmmer Sovjetunionen, der er indledning til Truman-doktrinen, handler om frygten for kommunistisk dominans af Grækenland og Tyrkiet. Og det handler især om russerne eller Sovjetunionen, der jo ønsker at få baser i de tyrkiske stræder, så de kan få deres Sortehavsflåde ud i Middelhavet, og det var jo traditionelt englænderne, der sørgede for, at det ikke rigtig kunne lade sig gøre. Man havde Montreux-aftalen fra, tror jeg, 1936, der afgjorde, at det kunne man ikke. Man kunne kun sejle igennem med almindelige skibe, og det prøver Stalin så at få rykket ved, og der er det, amerikanerne går ind og indser, at hvis man skal inddæmme Sovjetunionen, så er det meget, meget vigtig del af det, det er at få et meget nært forhold til Tyrkiet. Og det betyder jo, at USA jo ofte har været i en situation, hvor de har været meget bundet til at bakke tyrkerne op, eller ikke, skal vi sige, kritisere tyrkerne, eksempelvis, da man har invasionen af Kypern og så videre. Altså, der er jo tit, hvor amerikanerne har spillet sådan en rolle, hvor man i Europa har været forundret over den amerikanske position, men hvor den amerikanske, skal vi sige, tilgang til problemstillingen har været at sige, der er for meget på spil. Altså, kommunismens og koldkrigslogikken betød, at man kunne ikke sætte det amerikansk-tyrkiske forhold på spil ved sådan at kritisere små ting, som man opfattede fra amerikansk side. Og på den måde bliver billedet, altså forholdet mellem USA og Tyrkiet, meget det billede, som USA har til mange magter rundt omkring i verden. Til sidst, Paula Roshan, Donald Trump har jo sagt, at NATO er måske irrelevant. Det er et waste of money. Han har sagt, at artikel 5 ikke nødvendigvis skal tages så bogstaveligt, som man har gjort det hidtil. Hvad siger Tyrkiet til det? Altså, det ville undre mig meget, hvis der var kommet en officiel reaktion på en udmelding fra Trumps side. Jeg tror, man har udviklet en eller anden form for sådan... Man lader det passere lidt, tror jeg, fra tyrkisk side. Og hvis jeg skulle sådan intuitivt forestille mig, hvad det er, man så tænker i Ankara, det er at sige, vi taler om den vigtigste vestlige sikkerhedsalliance her, og vi spiller en stor rolle her. Der vil nok være brug for NATO fremover, ikke mindst med sabelraslen fra russisk side. Der er vel også en del af det her, at tyrkisk selvforståelse er jo, altså, når man taler om Tyrkiet og NATO, så er tyrkerne jo ofte meget flinke til at gøre opmærksom på, hvor stor deres her er, hvor stort et bidrag de er kommet med gennem årene. Man opfatter sig simpelthen sig selv som ikke bare en tilfældig allieret. Man er simpelthen en af de nøgleallierede. De er ikke... Det syn går måske ikke sådan helt retur fra Washington, men noget af det her handler vel også om tyrkisk selvforståelse, at man opfatter sig selv som en større magt, end omverden måske nogle gange gør. I den grad, og det har kendetegnet meget den her sådan til tider flabethed, som kommer fra Ankara, altså at man faktisk godt en gang imellem tør lægge sig ud med amerikanerne i tiltro til, vi er så vigtige for regionen og for USA, at vi nok skal blive tilgivet uanset hvad. Det er derfor, man gik imod amerikanernes planer om Irans sanktioner i sin tid. Det er derfor, man gik imod Irak-krigen før det. Det er derfor, man er så tøvende, som man er i at slutte sig til anti-IS-koalitionen. Vi er så vigtige, at vi nok skal få særbehandling som sådan. Og i forhold til det her med NATO's anden største her jo, som den tyrkiske som bekendt er, det har jo også lidt noget af et knæk ved kupforsøget. Vi er nu, det er mest indtydigt og sikkert, vi kan sige lige nu, det er altså, at de tyrkiske væbnede styrker i bedste fald er skåret direkte over på midten, og det er altså i et land, som huser NATO atomvåben og en af de vigtigste baser i anti-IS-koalitionens arbejde, så på den måde er det her på ingen måde gavnligt, heller ikke for tyrkerne, end sige for koalitionen. Og derfor kan vi roligt sige, at hvem der end bliver den nye præsident, Trump eller Hillary Clinton, så vil det her blive et emne, der fylder enormt meget i de kommende år. Tak til Paula Roshan, journalist ved TV2, som var med os til at diskutere det her emne. Så skifter vi i den grad spor, Mads, fordi nu skal vi, eller det kan man sådan set sige, vi ikke nødvendigvis gør, for vi taler om den amerikanske præsidents iscenesættelse i film og tv som en helt fantastisk mytisk skikkelse. Og det er derfor, vi har Christian Munkgaard, filmanmelder i mange år, ved Information med os. Hvorfor er det, Christian, at de der præsidenter altid spiller så stor en rolle i amerikanske film? Ja, det er et godt spørgsmål, men... Jeg tror i virkeligheden, så handler det jo om, at hvis man på en eller anden måde i sådan en film både kan hylde det der embede og det symbol, præsidenten er, samtidig med, at vi kan få et kig ind bag ved facaden. Vi kan simpelthen se, hvad er det? Hvordan er præsidenten til daglig? Hvordan opfører de sig? Og ikke mindst så også gør dem til helte, hvilket de jo tit bliver især i de store amerikanske actionfilm. Ja, hvorfor er de altid helte, Christian? Jamen altså, det tror jeg måske i virkeligheden, det er vel lidt det samme som, hvis man skulle lave en film om dronningen herhjemme, så ville hun også blive en helt, ikke? Altså, du ved, man piller ikke sin store nationale symboler ned på den måde i hvert fald. Jo, der bliver der også lavet komedier med præsidenter og sådan noget, og det er der også blevet lavet i USA, men jeg tror bare, at det betyder for meget, det er for stort et symbol til, at man kan pille det ned, om jeg så må sige, så derfor så bliver de helte. Eller også så bliver de karismatiske skurke, som for eksempel i House of Cards med Frank Underwood, som jo på den ene side er et forfærdeligt menneske, og på den anden side, så sidder vi jo og bliver